بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد درس يتو يليو يتكوى كتك السيرة النبوية كتك السيرة يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم kwa tumefika katika darasa ya 23 nadhani tuliwahi kuchukua kitu katika hicho katika darasa hiyo na kile tutachukua hiyo na darasa ya 24 نعم بسم الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى الدرس 23 غزوة الحديبية وبيعة الرضوان غزوة فيتا في الحديبية أما إذا غزوة فموجنا كوان بس غزوة سبب المتومي صلى الله عليه وسلم hakutoka kwa ajili ya kupigana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka Madina kwenda Makka mu'tamira kwa ajili ya kufanya umra. Na alipokaribia kuingia Makka alizuiwa. Na baada ya hapo wakapita munao wa shati hapa na pale lakini pia ikaja sulhu kama atakavyoeleza ghazwatul hudaybiyah wa bay'atur ridwan ghazwa ya hudaybiyah na bay'a ya ridwan hudaybiyah ni jina la mahali na bay'a ni kula kiapo cha utiifu imedhifishwa kwenye ridwan kwa sababu bai'a hii Allah tabaraka wa taala ameitangazia kwenye Qur'an kuwa watu wake amewaridhia laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara kwa hakika amewaridhia Allah waumini pale walipokupa bai'a wewe chini ya mti. Sasa nasema sababuha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kharaja yuridu Makkah mu'tamira. Sababu yake ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alitokea Makkah, alitoka anakusudia Makkah hali ya kuwa ni mwenye kufanya umra la muhariba na si mwenye kupigana vita. ومعه 1500 من المهاجرين والأنصار نهل يكو pamoja nao yeye 1500 katika muhajirina na ansar bila silahin pasi na silaha yoyote kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam istanfara an-nas alitaka watu watoke pia akawataka wale mabedui wa Madina wanaishi pembezoni mwa mji wa Madina wajumuike na yeye katika safari hiyo lakini mabedui wao walikataa yani walijichelewesha li'annahum dhannu an lan yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada kwa sababu wao walidhani ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hatarudi, kadhalika waumini hawatarudi kwa ahli zao. Kwa hiyo wakaenda wakapeleka udhuru kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, tumeshughulishwa sisi na ahli zetu na mali zetu na ahli zetu, tuombee msamaha, kuna mambo yametutinga kidogo kwa hatuwezi kutoka, tuombee msamaha ya Rasulullah. Kumbe ni waongo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka na waumini min al-muhajirin wal ansar ambao idadi yao ilikuwa ni 1500, na pale Madina akamwacha khalifa wake Ibn Ummi Maktum, ndiye alikuwa ameachwa pale na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma alimat quraishun bi khuruji, walipojua maquraish kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sasa ametoka anaelekea Makka, ijtama'at limanihi an baitillahi alharam, wakakusanyika kwa ajili ya kumzuia yeye na nyumba tukufu ya Makka, kwamba asiingie Makka huyu. Kwa hiyo wakajiandaa kwa ajili ya vita, na wakamwandaa Khalid ibn al-Walid akiwa na wapanda farasi takriban 200, kama wakija Waislamu basi wazuiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoligundua hilo, akauliza kwa masahaba zake, hal min rajulin ya'khudh bina ala ghairi tariqihim, je, kuna mtu yoyote ambaye atatupeleka sisi kwenye njia nyingine isiyokuwa njia yao? Yani kuna mtu mtaalamu wa njia za majabalini, tunaweza tukawakwepa hawa tusikutana nao? Akasimama mtu mmoja katika kabila la Aslam akasema, ya Rasulullah, mimi naweza, nitaweza kuwafikisha mpaka Makka bila kukutana nao hawa watu. Kwa hiyo wakapita katika njia ambazo zina waara, zina utelezi, njia ngumu, mpaka wakakaribia Makka. Ikawa hawakukutana na kikosi cha Khalid ibn al-Walid. Wakati huo Khalid ibn al-Walid alikuwa bado hajaslimu. Mpaka wakafika katika Thaniyatul Murar, ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga magoti pale, ikawa hasogei mbele. Khalas, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, khalaati alqaswa'u, kwa maana ya kwamba amekataa yule ngamia wake alqaswa, hawezi kusogea tena. Au watu walisema hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ma khalaat alqaswa au ma khalaat wa ma dhalika laha bi khuluq, hakugoma na wala hiyo si tabia yake, walakinaha habisa habasaha habisul fil, lakini kilichomzuia yeye ni kile kilichomzuia yule ndovu wa Abraha. Kwa hiyo akapiga magoti pale, ikawa safari imeishia pale. Tayib, walakin lam, anaendelea muallif, walakin lam yahduth fiha harbun, lakini havikuzuka katika siku hiyo katika mahali hapo vita. Walakin lam yahduth fiha harbun, lakini havikuzuka hapo Hudaybiyah vita, ta'dhiman li hurumati albayt, kwa ajili ya kuadhimisha hishma ya al-Kaaba. Tahriman itakuwa ni maf'ulun li ajlihi au maf'ulun lahu, kwa ajili ya kuadhimisha au kuheshimu hurumat, ta'dhiman li hurumati albayt, kwa ajili ya kuadhimisha utukufu na hishma ya nyumba tukufu ya Makka. Alladhi ja'alahu Allah haraman amina, nyumba ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameijaalia kuwa ni haram tena yenye amani. ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الحديبية ألبو فيكم تومي صلى الله عليه وسلم الحديبية أرسلت إليه قريش الرسل ولتوما ولبليك وكييه ما قريش ويومبه يسألونه عن سبب مجيئه يسألونه عن سبب مجيئه ونموليز يي سباب يكويك واكي أجا فتنيني kuyo wakawa mpeleka wajumbe mbalimbali. Wa kwanza alikuwa ni Budayl bin Warqa al-Khuzai min bani Khuzaa. Budayl bin Warqa al-Khuzai ni mjumbe wa kwanza aliyetumwa kutoka kwa Quraysh kuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aulizie sababu ya kuja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliporudi kwa Makureishi akawaelezea kwamba huyu bwana yeye haji kwa hakuja kwa shari, amekuja kwa ajili ya ibada tu. Lakini hawakumwamini kwa sababu Khuzaa wao walikuwa ni ahlaf, wamekula kiapo na kabila la Mtume sallallahu alaihi wasallam na babu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakaona kwamba pengine ile hilfu ndiyo ambayo imemfanya asiseme ukweli huyu. Kwa hiyo wakamtuma Hulais ibn Alqama ambaye yeye alikuwa ni sayyidul ahabish, wakamtuma yeye aende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo alikuwa ni katika hulafa wa Makureishi, alikula kiapo na Makureishi, au yeye ni katika mahulafa wa Makureishi na maula wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona Hulais akawaambia masahaba zake kwamba huyu bwana ni katika watu wanaoheshimu sana hawa wanyama wa kuchinjwa kule katika ibada, kwa sababu anajua utukufu wa ibada hii. Kwa hiyo nyinyi mtangulizeni huyu mnyama mbele, akimuona atajua sisi tumekusudia nini. Kwa hiyo watu wakawa wanamuelekea Hulais bin Alqama na huko analeta talbia na mnyama wao amemshika. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Kuna watu hawa kumbe wamekuja kwa ajili ya ibada. Kusema subhanallah, ma yanbaghi li haula'i an yusaddu, haitakiwi kwa watu hawa kuzuiwa. Kisha akasema atahujju lahmun wa judhamun, makabila ya lahmu, Judham wa Himyar wote wanafanya haji, alafu wazuiliwe hawa? Tena huyu ni mtoto wa Abdul Muttalib, azuiliwe wakati makabila mingine ya mbali ya Himyar na mingineyo wanakuja wanafanya haji wanaondoka zao? Halakat Quraysh wa rabbil bait, akasema Quraysh watakuwa wameangamia, na hapa kwa Mola mwenye nyumba hii. Kwa yeye akarudi kwa Makureishi kawaelezea wale jamaa, bwana wamekuja kwa ajili ya ibada, msiwazuie bwana, nimewasikia na talbia. Wakamwambia ijlis innama anta min al-a'rab, kaa chini wewe katika mabedui, hujui kitu, la ilma lak, wewe una elimu yoyote ujisemea tu, la ilma lak bil makaid. Kwa hiyo wakamnyamazisha. Makureishi walikuwa na ujeuri kidogo, wakaona kwa Mtume Urwa ay Mas'ud, na ni Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, aende mjumbe mwingine, sababu yeye alikuwa ni sayyid kwa watu wa Taif. Kina ma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Muhammad qad jama'ta awbash an-nas, mkusanya wale watu wa ovyo ovyo, wale watu duni, aradhi an-nas, mtukusanyia watu wale wa ovyo ovyo. Thumma ji'ta ila ahlika wa ashiratika litafudda itafudhaha bihim, kisha ukawaleta watu hawa kwa jamaa zako na ndugu zako ili uwafarikishe. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama hakumjibu kitu chochote katika maneno yake haya, akamwambia watatoka Makureishi kwa ajili ya kukuzuia wewe kwamba usiingie kwa nguvu, na mimi kile nikiwatazama hawa aubashu nnasi, watatawanyika wote wakimbia kuacha. Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu akakasirika kwa maneno yale, akamwambia nahnu nankashifu anhu waihak. Ala kulli hali, wajumbe walitumwa. Urwa ibn Mas'ud ni Thaqafi, yeye aliona namna katika mambo anayosimulia, aliona namna masahaba wanavyomfanyia ihtiram Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ihtiramu ya hali ya juu. Aliporudi kwa jamaa zake akawaambia, mimi nimekwenda kwa Kisra, nimekwenda kwa Kaisar, nimekwenda kwa wafalme mbalimbali, lakini mimi sijawahi kuona mtu anayeadhimishwa na watu wake kama Muhammad. Na wakati huo alikuwa akizungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akizigusa ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, alafu anamshika ndevu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Mughira bin Shu'ba ikawa kila akitaka kusogeza mkono wake anaupiga, akisogeza mkono wake kutaka kumgusa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaupiga, simgusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, innakum anjasum manakis. Kwa hiyo ala kulli hal, wajumbe wakatumwa ili kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam sababu ya kuja kwake. Fa arsala ilayhim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Uthman, akawapelekea wao Mtume sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, liyulimahum maqsada, ili awafahamishe wao makusudio yake, kwamba anakusudia nini yeye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu akawa ni mjumbe wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akitoka na watu 15, ikawa ametoka na kikundi cha watu 15 kuelekea kwa Makuraish, akawafahamishe awape ujumbe rasmi kwa nini wao wamekuja. Wabashara almustadhafina biqurbi alfathi, na akawapa bishara wale walio wanyonge katika Waislamu juu ya kukurubia fathu, ushindi na kutekwa kwa Makka kadhalika. Wa anna Allaha mudhhirun dina, na kwamba Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuidhihirisha dini yake. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu aliingia Makka chini ya himaya ya bwana mmoja akiitwa Aban ibn Sa'id al-Amawi au al-Umawi, vile vile katika Bani Umayya jamaa yake, kwa sababu walikuwa wakiheshimu vile vile himaya. Ukiingia katika mji fulani, hata kama kuna uadui, ukatafuta jamaa, bwana wewe ni hami, basi yule akifika pale atawatangazia kwamba huyu jamaa yuko kwenye himaya yangu mimi, mtu asimguse. Walikuwa wanaheshimu hilo Waarabu, huguswi. Na ndio maana hata siku ile alipokuja, nani alikuwa yule, alikuja kule Makka Madina, ambaye alikuwa ni mushrik, Ummuhani akampa himaya, nadhani alikuwa ni mume wake, wallahu aalam, sikumbuki bidhabt, lakini akapewa himaya na Ummuhani, Ali bin Abi Talib kaka yake. Sasa maanake Ummuhani ni binti Abi Talib na Ali ni ibn Abi Talib. Ali asema, wallahi nitamuua hata kama utamwika katika himaya yako. Ummuhani akina kashtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Ali anataka kumuua mtu ambaye mimi nimempa himaya na nimempa hifadhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, laqad ajarna man ajarti ya Ummuhani, sisi tumempa himaya, tumempa salama vile vile yule ambaye wewe utampa amani, ewe Ummuhani, kwa hiyo wewe usiwe na wasiwasi, Ali hawezi kumuua. Kwa hiyo Uthman radhiyallahu ta'ala anhu aliingia katika mji wa Makka akiwa yuko chini ya himaya ya Aban al-Umawi, Aban ibn Sa'id al-Umawi, akawa amempa himaya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Wakamwambia kwamba alipofika, wakasema kwamba Muhammad hawezi kuingia kabisa, hairuhusiwi, lakini wewe Uthmani, kama unataka kufanya tawafu, nienda kufanya tawafu pale kwenye Al-Kaaba. Uthmani akasema, la atufu wa rasulullahi mamnuun, mimi siwezi kutufu, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Allah, ni mwenye kuzuiwa. kisha wao wakamzuia Uthman pamoja na wenzake, ndipo pale zikatangaa habari kwa Waislamu kwamba Uthman ameuawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita Waislamu kama anavyoeleza, falamma wasala habasathu Quraysh, alipofika Uthman walimzuia yeye Makuraish. Falamma wasal, wakati alipofika Uthman, habasathu Quraysh, walimzuia yeye Uthman Makuraish. Fashaa inda almuslimin, ikatangaa ikaenea kwa Waislamu, anna Uthmana kutili, kwamba Uthmana radhiallahu anhu ameuawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la nabrahu hatta nunajizahum alharb, sisi hatutaondoka hapa mpaka tuwatimizie na wao vita, lazima tuwapige kama ikiwa wamemuua Uthman radhiallahu anhu. Fadaa ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam an-nasa lilbay'a, akawaita Mtume sallallahu alayhi wasallam watu kwa ajili ya bay'a, ndio hiyo bay'a inaitwa bay'atu ridwan. Akawaita masahaba zake wote, njooni mle kiapo cha utiifu kwamba tutakuwa pamoja mpaka dakika ya mwisho, kufa kupona. Kwa akawaita masahaba zake, fabayauhu tahta shajara, wakampa bay'a yeye chini ya mti, hunak chini ya mti huko, ala alla yafiru, juu ya kwamba hawatukimbia. Na huu ulikuwa ni utaratibu tulikuwa ukimfanya katika vita, wanakula kiapo, na mtu akila kiapo basi haendi kinyume na kiapo chake, atatekeleza tu. Ndivyo ilivyokuwa katika sifa zao. Watusamma hadhihi albay'atu bay'at ar-ridwan, na inaitwa bay'a hii bay'a ya ridwan. Makuraish waliposikia habari hizo kwamba sasa Waislamu wamekusanyika wanakula kiapo cha kufa na kupona, maana walikuwa na watu wao na wapelelezi wao kutaka kusikiza habari. Kwa hiyo kuna mmoja akazipata hizo habari, Mikris bin Hafs, alipozipata habari hizi akawafikishia Makuraish. Makuraish wakapata woga wa hali ya juu, wakapatwa na hofu. Tayib, sulhu al-Hudaybiyah, sulhu ya Hudaybiyah. Lamma alimat Quraysh bi bay'ati Ridwan khafat ala nafsiha, walipojua Makuraish bay'atu Ridwan waliogopea juu ya nafsi zao. Fa arsalat Uthmana wa man ma'ahu, wakamwachia Uthman na Ali pamoja naye, wakaona isiwe tabu, tumwachieni huyo Uthman na wenzake, waacheni warudi kwao, maana jamaa tayari huku wanapizana kufa kupona, watatuletea tabu bure hapo. Kwa hiyo mwachieni huyo Uthman wao na wenzake warudi huku kwao. Baada ya pale wakamtuma Suhail bin Amri kwa ajili ya kusema na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya sulhu. Wanasema watalaba sulhu, watalabati sulha, na wakaitaka sulhu wa Makuraish. Kwa hiyo wakatuma mjumbe kwa ajili ya sulhu. Thumma fatamma bainahuma, yakatimia baina yao hiyo sulhu, bishuruti, kwa sharti, allati, ambazo, aradatha Quraishun, walizitaka Makuraishi sharti hizo, ala lisani rasuliha, kwa kupitia ulimi wa mjumbe wao. Watalabati sulha, na wakataka Makuraishi sulhu, fatamma bainahuma bishuruti, ikatimia baina yao kwa sharti, allati, ambazo, aradatha Quraishun, wamezitaka Makuraishi, ala lisani rasuliha, kupitia ulimi wa mjumbe wao, huyo Suhail ibn Amr. Wa an yarji'a, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akurudi, anhum, kuacha wao, hadha al-am, mwaka huu, وأن يرجع عنهم هذا العام نكرودي واشا واو كما كهو وألا يرد من أتاهم من المسلمين نكتو وألا يرد نكتو ورجيشا تسكي نسيمة اينا وهي وضع الحرب 10 سنين نانكو أتى فيتا كمياكا كومي وأن يأمن الناس بعضهم بعضا نكبت أماني وات بعض ياو وبعض ينجين وتكبين أنا أماني وأن يرجع عنهم هذا العام نكرودي كواتا واو كمكهو وأن لا يردوا من أتاهم من المسلمين نكتوا rudisha wale watakao wajia wao katika Waislamu, kwa maana kama kuna Muislamu yeyote atakimbia atakwenda kwao, basi wao hawatalazimishwa kumrudisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ayarudda Muhammad sallallahu alaihi wasallam man atahu min Quraysh, na kumrudisha Muhammad yule atakemjia yeye katika Makuraish. Kama kuna Muislamu atatoka kwao kule kwa watu wa Makka akakimbia Madina, basi arudishwe. Lakini kama kuna Muislamu atatoka Makka Madina kwenda Makka kuna kwa makufari, basi aachwe. Akija kwetu, yani akija kwa Uislamu, kama ni Muislamu ameamua kuslimu, wacha niende kwa Uislamu wenzangu, mrudisheni huyo. Arudishwe. Ndio maana maneno haya ndio mkataba huu ulivokaa. Fatadhayaqa al-muslimun, wakadhikika Waislamu. من هذه الشروط قلت كان شرط هذي وإسلام وكبت ذيقي ولا سيما نهس هاسا منعهم من الطواف بالبيت كزوي وقواو كفن الطواف كتك الكعبة ويقول كما شرط ياو كما فيت ميك كومي هكونا hakuna kupigana baina ya Uislamu na watu wa Makka makufaru kufaru Quraysh, na atakayekuja katika Uislamu kutoka kwa Makuraish arudishwe alikotoka, na yule aliyekuja katika Makuraish atakayekuja kwa Makuraish katika Uislamu basi asilazimishwe kurudishwa, mwacheni abaki huko kwa Makka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka huu asifanye umra, arudi zake Madina, aje mwakani tena akae siku 3 tu bila silaha yoyote, ila kama atakuwa na mapanga basi yetie katika ala zake. Uislamu wakasikia dhiki sana katika hali ile. طيب وفي رجوعه من الحديبية نوكاتي وكروري بواكي كتابة فالكو ناندكوا نالكوا مواندشني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أكوا ناندكا بسم الله الرحمن الرحيم سهيل غنبيا لا اكتب بسمك اللهم عندك بسمك اللهم ايو بسم الله الرحمن الرحيم يتويتك كيشا عندك هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل قسم لا اي رسول الله يندوي وسبب لو نعلم انك رسول الله ما خالفناك tungejua kwamba wewe ni Rasulullah tusinge kukhalifu. Kwa hiyo uktub Muhammad bin Abdullah, hadha ma salaha Muhammad bin Abdullah, andika hivyo, sio Muhammadur Rasulullah. Ali bin Abi Talib akaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam afute hapo mahali aandike Muhammad bin Abdullah, akasema hapana, sifuti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyeshwa akafuta kwa mkono wake. nikaandikwa nuskha ile. Wakati mkataba unaandikwa unaendelea, watu washamaliza wanamalizia mkataba, mara akaja sahaba mmoja akitu Abu Jandal, Abu Jandal bin Suhayb, anakuja huko anachechemea kwa sababu ametiwa pingu kwenye mikono na kwenye miguu. Makureshi ilikuwa wakimwadhibu, sasa katoroka, amekimbia kwa Uislamu, amesikia Uislamu wako hapo Hudaybia. Sasa ngoja niwakimbilie wenzangu niingie kule utanitetea. Ile anafika tu Abu Suhayl, nani Abu Suhayl akamuona, akasema sisi tunaanza na huyo. Tutaanza na huyu Abu Jandal. Tunaanza naye vipi? Kwamba yule atakayekuja kutoka katika Waislamu kutoka Makka kuja kwenu arudishwe. Kwa hiyo huyu itabidi naye arudishwe. Suhayl bin Amri anasema tunaanza na huyu Abu Jandal ibn Suhayl. Basi akalalamika, Rasulullah, mimi nimeadhibiwa, mimi nimekimbia, nimekimbia kufuru kadha wa kadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, isbir wahtasib, wewe fanya subra, natarajia ujira kwa Allah. Ndio maana ihtisab, fa inna Allah ja'il laka wa liman ma'aka min al-mustada'afin faraja wa makhraja, hakika Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kukujalia wewe, ni mwenye kukufanyia wewe na wale walio pamoja na wewe katika watu wanyonge, atawafanyieni faraj na atawafanyia makhraj, njia za kutokea. Kuifanya subra, kwa akafanya subra, wakaondoka naye pamoja na wenzake walikuwa nao, wala hakuwa peke yake. Kwa Abu Suhayl, Abu Jandal ibn Suhayl na yule Suhayl ibn Amr na wengine wakawa wanarudi zao Makka. Sasa walipofika mahali fulani hivi, akamwona yule kazubaa zubaa, akamvamia mmoja katika wale akamuua, mwingine akakimbia, naye akakimbia zake. Kwa hiyo akakimbia zake, akatafuta njia akenda, akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hapana, usije hapa, kama umepona wewe, idhhab haythu shi'ta wala tuqim fil bil madina, nenda utakapo, lakini usikae Madina. Basi akawa yeye na wenzake huko njiani, katika njia za Shamu, mahali inapopita misafara ya Makureshi. Madina hayuko, Makka hayuko, kwa ajua Makureshi wanapita njia hii kwa ajili ya kwenda Shamu, kwenda kuchukua bidhaa zao, wanarudi, njia yao ndio hii. Basi yeye na wenzake kawa wanawavizia, ukipita pale wanawaua. Hali ikawa ngumu sana kwa Makureshi kwa sababu njia haipitiki, njia haipitiki, haipitiki, kulikuwa kuna shida, mizigo, mali haziji. Basi ikawa kazi yao ni hiyo, wamewatesa sana Makureshi kwa njia hiyo. Ikabidi Makureshi sasa wakusanyike, washauriane itakuwaje. Wakapeleka maombi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili jambo bwana basilishe, naona kipengele hiki tungekifuta. Waislamu wanaotaka kuja kwenu waje tu. Basi ikawa watu waruhusiwa waende tu, akarudi zake Abu Jandal katika mji wa Madina pamoja na Waislamu wenzake. Ala kulli hali, ikapatikana kwa sulhu hii na mkataba huu, pamoja na kwamba ndani yake ilikuwa na jaur, lakini ilipatikana khairun adhim. Kwa kumalizia, anasema baada dhalik, fa fi rujuihi min al-Hudaybiyah nazalat alayhi suratul fath, na katika kurudi kwake kutoka Hudaybia ikashuka juu yake suratul fath, inna fatahna laka fathan mubina fa fariha al-muslimuna bi bushra fath Makkah, wakafurahi Waislamu kwa bishara ya kufunguliwa Makka. Waislamu wakafurahi sana, waalimu annahum la budda yadkhuluha aminin, na wakajua ya kwamba hakuna budi kwamba wao wataingia hiyo Makka hali ya kuwa ni wenye amani. Muhalliqina ruusahum, hali ya kuwa ni wenye kunyoa vichwa vyao, kwa maana wataingia kwa ajili ya umra kwa amani. Baada dhalik asbaha almuslimuna ahrara, na baada ya hapo kwa Waislamu wa kuhuru. Yaruhuna wayajiuna kaifa shau, wanakwenda na wanarudi namna wanavyotaka. Waadhuma nufudhu nabii sallallahu alaihi wasallam, na kukawa kukubwa kule kupitisha jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam, nufudhi yake na utawala wake ukawa unatanuka tu. Wakataba ila muluki dual, na akawaandikia barua wafalme wa miji mbalimbali eh? Almujawirati libiladi larabi, iliyo jirani na miji ya Waarabu. Yaduuhum ila alislam, yanawalingania wao kwenye Uislamu. Faminhum man aslama, kuna katika wao waliosilimu. Kannajashi maliki alhabasha, kama vile Annajashi mfalme wa Uhabeshi. Waminhum man radda raddan jamila, na kuna katika wao aliyejibu majibu mazuri. Kahirakla Kaisari Rum, kama vile Herakli ambaye ni Kaisar wa Rum, mtawala wa Warumi. Walmuqawqis hakim Misra, na Muqawqis ambaye ni mtawala wa nchi ya Misri. Waminhum man radda raddan qabiha, na kuna katika wao aliyejibu majibu mabaya. Wa ahana rasula nabii sallallahu alayhi wa sallama, na akamdhalilisha mjumbe wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kalharith bin Abi Shammar al-Ghassani, kama Harith ibn Abi Shammar, imekuja katika baadhi ya nusakh kwa kutashdidi ya mim. Kalharith bin Abi Shamir al-Ghassani, Harith bin Abi Shamir, bin Abi Shamir al-Ghassani, yeye alitumiwa kwake yeye Shujaa bin Wahab, Shujaa bin Wahab. Kwa hiyo alipopelekwa kwao anasema wa Kisra al-Furus, na Kisra wa Furus. Huyu Harith yeye alimuua mjumbe, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandika barua ya kwenda kwa Kaisar, imetajwa kwenye Sahih al-Bukhari hadithi nambari 7, hadithi la Abu Sufyan. Kadhalika aliandika barua kwenda kwa mtawala wa Busra, al-Harith bin Umair al-Azdi. Huyu al-Harith bin Umair al-Azdi alitumwa, yeye ndiye alitumwa, alikuwa ndio anatumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mjumbe kupeleka risala. Al-Harith bin Umair al-Azdi kwenda kwa amiri wa Busra. Alipofika Mu'ta, ambayo ni sehemu katika miji ya Balqa huko sehemu za Sham, Shurahbil bin Amr al-Ghassani akamzuia, akamwambia unataka kwenda wapi? Akasema nakwenda Sham. Akasema pengine wewe ni mjumbe wa Muhammad wewe. Akaambia naam. Basi akaamrisha apigwe upanga kwenye shingo yake, akauawa. Na hakuna mjumbe yoyote katika wajumbe aliouawa isipokuwa huyu peke yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alighadhibika sana. Kadhalika alipelekwa Shujaa bin Wahab kwa al-Harith bin Abi Shamir. كذلك متوم صلى الله عليه وسلم لمبلك حاطب بن أبي بلتعة ومقوقس بين حاكم ومصري هو الذي يجيب مزوري وسبب ولمنتهي زوالي متوم صلى الله عليه وسلم لم ينقون مزوالي لزم بلكيا نغمية نواجكازي وويلي وطوم وويلي وكقبت موجة نماريا بين وماك إبراهيم na Najashi pia alitikia vizuri Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Amr bin Umayya al-Dhamri kwenda kwa Najashi na akamtuma Hudhafa Abdullah bin Hudhafa al-Sahmi kwenda kwa Kisra mfalme wa Furs yeye alifanya ujeuri akaichana barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume صلى الله عليه وسلم pia alimtuma al-Ala ibn al-Hadrami na barua kwenda kwa al-Mundhir bin Sawa mfalme wa Bahrain kadhalika mtume صلى الله عليه وسلم alimtuma Amr bin al-As kwenda Jaifar kwenda kwa Jaifar yani jim ya Jaifar sio Jaafar Jaifar وعبد ابن الجلندة ambaye alikuwa ni mfalme wa Oman akamtuma akaenda kwao na mtume صلى الله عليه وسلم aliandikia barua بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى جيفر وعبد ابن الجلندة سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوكما بدعاية الاسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فكمشوا بروياك كذلك تم صلى الله عليه وسلم لمتما سليط بن عمرو العامري كنا قهوذة بن علي أم بين مفلم والي أماما نوينجينيه ويلكون فرصة يكون لك ya kufanya dawa kwa wafalme hasa ambao wako jirani na jazira tul arabia na miji ya warabu wallahu ta'ala alam fa yu'adhil muadhdhin